Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Pozew za kłamliwą okładkę. Polskie Radio pozywa wydawcę tygodnika Newsweek i jego redaktora naczelnego. To historyczny dzień, mówi o wejściu Finlandii do NATO sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Angelika Borys zwolniona z aresztu domowego. Była w nim od ponad roku. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca tego roku. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie i mając jeszcze na względzie metody wzięte z najgorszych stalinowskich czasów. Pozew został złożony dziś rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio żąda przeprosin w wersji papierowej i internetowej oraz zadośćuczynienia na cele charytatywne 500 tysięcy złotych na klinikę Budzik oraz 500 tysięcy na Caritas Polska. Wejście Finlandii do NATO to historyczny dzień, mówił w Brukseli sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. O 15.30 fińska flaga zostanie wzniesiona na maszt przed kwaterą główną. Szef NATO podkreślił, że członkostwo Finlandii jest ważne dla krajów nordyckich i państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Jestem szczęśliwy i dumny, że będąc sekretarzem generalnym mogę przywitać Finlandię jako pełnoprawnego członka sojuszu. To jest ważne dla NATO, ważne dla Finlandii, ale także ważne dla regionu nordyckiego i bałtyckiego. Wystarczy spojrzeć na mapę, by zobaczyć, jak ważna jest Finlandia dla bezpieczeństwa regionu nordyckiego i bałtyckiego. Jens Stoltenberg powiedział, że Finlandia wnosi do sojuszu wysokie zdolności wojskowe, dobrze wyszkolone siły zbrojne i zaawansowane przemysł obronny. Szef NATO podkreślił, że jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia byłoby Finlandia przystąpiła do sojuszu. Sytuację zmieniła napaść Rosji na Ukrainę. Władze w Helsinkach wysłały wniosek o przystąpienie do NATO w maju, niespełna 3 miesiące po rozpętaniu wojny przez Rosję. Szef MON Mariusz Błaszczak uważa, że przystąpienie Finlandii do NATO korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo wschodniej Europy. Minister przypomniał, że dochodzi do tego w rocznicę powołania NATO. Dziś dzień wyjątkowy, dlatego że dziś przypada 74. rocznica powołania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś także po raz pierwszy w historii w kwaterze głównej NATO zawiśnie flaga Finlandii. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że jesteśmy solidarni, dlatego że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo. Szef MON był w Gruszkach na Podlasiu, gdzie spotkał się z przedstawicielami służb strzegących granicy z Białorusią. Jutro w Warszawie z oficjalną wizytą będzie prezydent Ukrainy. Ekspert do spraw międzynarodowych Piotr Kościński powiedział, że ta wizyta będzie bardzo ważnym i symbolicznym wydarzeniem. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że Wołodymyr Zełenski zapewne podziękuje Polsce za wsparcie dla Ukrainy. Polsce i Polakom, czy Polakom za to, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, Polsce, władzom polskim, ale także społeczeństwu polskiemu za wsparcie Ukrainy podczas toczonej przez nią wojny z agresorem rosyjskim. Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski wraz z małżonką. Wizyta potrwa jeden dzień. Planowane są rozmowy m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. W programie jest także przemówienie Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Angelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, została zwolniona z aresztu domowego. Jak informuje portal opozycyjny Nasza Niwa, Angelika Borys została wezwana do Mińska, gdzie otrzymała dokument, w którym jest mowa o umorzeniu sprawy w związku z brakiem znamion przestępstwa. Angelika Borys i Andrzej Poczobut zostali aresztowani 2 lata temu. Wysunięto przeciwko nim oskarżenia o podsycanie nienawiści społecznej. Rok temu Angelika Borys została wywieziona przez KGB do wsi Hrabiani i osadzona w areszcie domowym w domu swojej matki.

uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. To spojrzenie, ten pół uśmiech, brudny Harry. Clint Eastwood, drodzy państwo, 92-letni reżyser, zastanawia się, i aktor oczywiście, czy nie przyjść by na emeryturę, ale na razie nie wiadomo i nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało. Dzisiaj w tej godzinie, drodzy państwo, tym wybitnym twórcy, naszym gościem między innymi będzie pan Dawid Muszyński, filmoznawca, a też posłuchamy materiału Moniki Suszek na ten temat. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dog. Program Trzeci Polskiego Radia. Clint Eastwood, drodzy Państwo, ogłosił, że kończy powoli kończy karierę, wyprodukuje jeszcze ostatni film. Czy rzeczywiście tak się stanie? Przekonamy się w przyszłości, a teraz o fenomenie tego twórcy opowie Monika Suszek. Małomówny, cyniczny samotnik. Tell me, isn't the sheriff supposed to be courageous, loyal, and above all honest? Yeah, that he is. Taki wizerunek Eastwooda zapadł w pamięć widzów, poczynając od roli rewolwerowca poprzez żołnierza i policjanta. Eastwood stworzył jedyny w swoim rodzaju styl twardziela, cedzącego przez zęby groźby. I wiernie trzymał się tego wizerunku, mówi medioznawca i filmoznawca, profesor Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. No jest to jedna z takich postaci, które są rzeczywiście niepowtarzalne i bardzo ciekawe w przypadku jego takiej obecności publicznej, obecności na scenie jest również to, że role, jakie grał, bardzo mocno pokrywają się z jego takim osobistym podejściem do wykonywania tego zawodu, czyli o ile był takim raczej stonowanym, wycofanym i oszczędnym aktorem, to chyba można też powiedzieć, że był właśnie takim wycofanym, stonowanym i oszczędnym bohaterem opowieści popkulturowych, czyli nie lubił wszystkiego sobie wprost na pierwszy raz mówić. Wolał gdzieś przybierać taką maskę kogoś niedostępnego, kogoś, kto jest właśnie taki oszczędny w dozowaniu wiedzy o sobie. W Hollywood jest ewenementem. Unika życia towarzyskiego. Jest skromny. Prasa rzadko o nim plotkuje. Życie jak muzyka, jak mówią muzycy, albo muzyka taka jak życie, czyli w tym przypadku aktorstwo takie jak życie. Ja myślę, że on też był właśnie dlatego bardzo wiarygodny w tych swoich kreacjach, bo niespecjalnie się napinał, żeby być kimś innym niż jest w rzeczywistości. Niespecjalnie zależało mu na tym, żeby przekonać kogokolwiek do siebie. I okazało się, że ta strategia jest właśnie paradoksalnie niezwykle przekonująca i niezwykle wiarygodna. Czy Clint Eastwood zakończy karierę reżyserską? Według informacji, które pojawiły się w sieci, z takim zamiarem nosi się legendarny aktor i reżyser. A czy w branży filmowej jest ktoś, kto będzie w stanie go zastąpić? Z pewnością jest cała rzesza tych, którzy będą chcieli go podrabiać, ale zdaje się, że jedną z największych lekcji, jakie możemy wszyscy wziąć od Clinta Eastwooda, to jest lekcja dotycząca tego, że jeżeli jesteś wiarygodny, jeżeli jesteś uczciwy, jeżeli jesteś sobą, to co robisz, obroni się w najlepszy sposób. Ale czasami bronić trzeba się rewolwerem też. Tak wychodzi na to. Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze. Wyobraź sobie sama, że teraz dzieje się o wiele więcej. Ty po prostu już o niczym nie wiesz. W snach nadal trzymam cię za rękę. Trochę śmieszne, bo już trochę minęło, a ja nadal pewnie tęsknię. Sentymentem zakrywam to, co błędne. Śmieszne w ogóle, że nagrywam tę piosenkę. Teraz po pierwsze, otrzyj łezkę. Pewnie ciężko nam będzie o porozumienie. Pewnie ciężko nam będzie z nienawidzeniem. Jak mam przełamać tę barierę? Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Co jeśli spytam cię o powrót? Czy damy radę przeżyć jeszcze raz to? Czy damy radę z taką ciężką prawdą? Szczerze powiedz w ogóle, czy jeszcze warto? Wierz mi, wiem jak bardzo już źle ci jest u mnie tak bez przerwy. Podaj mi rękę, lećmy stąd. Dużo się uczę, chcę cieszyć się życiem, ale ciężko idzie. Nostalgia psuje psychę, sam nie wiem o czym myśleć i nie wiem co chcę słyszeć. Pragnę tylko ciebie widzieć, więc może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli

Trójce do trzeciej naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Halo, halo, czy my się słyszymy? Drodzy państwo, spróbujemy za chwilę. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. Drodzy państwo, naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Dawidzie, nikt tak się pięknie do słońca nie krzywi, nie zgrzyta zębami, nie miętosi gdzieś tam wykałaczki w zębach jak Clint Eastwood, a dokładnie jego postać grana przez niego, Brudny Harry. Fenomen twórczy, bo i wybitny aktor, bardzo zaskakujący publiczność, wybitny twórca, bo i zaskakujący wszystkich sposobem reżyserii, tematami, jakie wybierał na przestrzeni lat. Dokładnie, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że z Clintem Eastwoodem mam trochę napięku, ponieważ zostałem przez niego prywatnie oszukany. Otóż robiłem z nim wywiad podczas Gran Torino, gdzie powiedział, że będzie dalej reżyserować, ale przechodzi na aktorską emeryturę, co później okazało się nieprawdą. Więc mam nadzieję, że nawet, że również ta zapowiedź, którą dzisiaj usłyszeliśmy, że Juror Number 2, czyli Juror Numer 2, mam nadzieję, że taki będzie polski tytuł, na razie tego nie wiemy, nie będzie jego ostatnim filmem i znajdzie w sobie jeszcze energię, żeby opowiedzieć kilka innych historii, bo Clint jest jednym z tych reżyserów, którzy lubią czerpać z życia i większość filmów, które wyreżyserował, są oparte na faktach. Chociażby Snajper z Bradleyem Cooperem, który opowiada bardzo wzruszającą historię żołnierza na wojnie. To cofnijmy się trochę w takim razie w czasie do tego momentu, kiedy pan robił wywiad z Clintem i z Eastwoodem, do takich wrażeń zwykłych, ludzkich, osobistych z tamtego okresu. Znaczy, muszę powiedzieć, że ja byłem trochę przerażony, ponieważ Clint Eastwood jest osobą taką jak w filmach, czyli jak się go spotyka, to ma tą poważną twarz, bardziej mruczy niż mówi, ale okazał się też bardzo ciepłym i wyrozumiałym twórcą, jeśli zadaje mu się odpowiednie pytania, a nie próbuje gdzieś kluczyć, więc jest to człowiek na pewno konkretny, co zresztą potwierdzają wszyscy aktorzy, którzy z nim grają. Mówią, że Clint mówi niedużo, ale treściwie, mówi dokładnie jaki efekt chce od aktora osiągnąć, co chce, żeby aktor powiedział i zrobił i nie rozdrabnia się, nie rozwodzi się. Po prostu jest profesjonalistą. Jak brudny Harry trochę się zachowuje w takim razie. Dokładnie tak. No dobrze. Oprócz tego, że przypuszczamy, jaki będzie polski tytuł, znamy tę wersję amerykańską, anglojęzyczną, to co możemy założyć, że jest w środku? Wiemy, że to ma być thriller. Tak, no to ma być thriller, historia jednego z przysięgłych, który w trakcie rozprawy zdaje sobie sprawę, że może być uwikłany i związany z ofiarą. I ma teraz taki dualizm w sobie, czy ma się przyznać i oddać w ręce organów ścigania i sprawiedliwości, czy może manipulować tak całą resztą przysięgłych, żeby werdykt był na jego korzyść i odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia. Czyli jeden z przysięgłych może okazać się być sprawcą. Ach, różne są sposoby na dochodzenie do prawdy o sobie, jak się okazuje. Drodzy Państwo, o fenomenie Clinta Eastwooda, bo tak wiele filmów wyreżyserował, tak wielu zagrał, tak różne są te wyreżyserowane przez niego filmy, że trzeba o tym trochę porozmawiać, bo może warto będzie dzisiaj po południu sięgnąć po jedną z takich produkcji. Do rozmowy wrócimy za chwilę. mściciel wyjęty spod prawa, ale także co się wydarzyło w Madison County, doskonały świat i oczywiście za wszelką cenę bardzo różne filmy reżyserował Clint Eastwood. Naszym gościem jest pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Panie Dawidzie, wśród reżyserowanych przez Clint Eastwooda filmów ma pan taki, który definiuje według pana umiejętności, finezję reżyserską Clint Eastwooda? Znaczy, dla mnie w jego, no, najlepszym filmem w jego karierze, jeśli chodzi o reżyserię, to jest Gran Torino, dlatego że idzie trochę na wskroś poglądom politycznym Clinta Eastwooda, co pokazuje, że twórca może stanąć obok swojego dzieła i skupić się na historii, którą chce opowiadać, a niekoniecznie musi przelewać w nią swoje poglądy i swoje widzenie świata. Więc pod tym względem jestem bardzo zadowolony z tego filmu, ale generalnie Clint, mam wrażenie, szukał dla siebie miejsca w Hollywood, bo czuł się zaszufladkowany, czuł, że jego kariera zmierza donikąd, ponieważ wszyscy chcą od niego albo żeby grał takiego hardego policjanta, który wychodzi naprzeciwko systemowi, albo właśnie jakiegoś kowboja. On miał tego dość, dlatego zaczął sięgać po historie prawdziwe, takie, które wydawało mu się, że należy nagłośnić, i z bohaterami, którzy są prawdziwymi bohaterami, a nie wymyślonymi, fikcyjnymi. Nie trzeba ich szukać. Nie trzeba ich szukać. No, mówi się, że życie pisze najciekawsze scenariusze, tylko trzeba odpowiednio wnikliwie przyglądać się światu i sobie nawzajem, tak naprawdę. Bo zobaczmy sobie na przykład na historię, jakie on znajdował. Jedna z ostatnich, które nam zaprezentował, to jest o trzech amerykańskich żołnierzach, którzy jadąc pociągiem bodajże chyba do Paryża, rozbrajają terrorystę. Coś, co my zazwyczaj widzimy tylko w nagłówkach gazet, coś takiego się wydarzyło. On sięgnął po tę historię i mało tego, do roli tych żołnierzy, zatrudnił tych żołnierzy, wykorzystał ich jakiś tam talent aktorski, by opowiedzieć tą historię, co moim zdaniem też jest wspaniałe. Czyli próba, aby odrzeć trochę opowieść o życiu z aktorstwa, z udawania w tym sensie oczywiście aktorstwa, a przybliżyć się trochę na swój sposób do dokumentu poprzez to, że się wprowadza. Do dokumentu, ale też, żeby wydobyć tych ludzi, żeby pokazać, tak jak mówię, prawdziwych herosów, tak jak Chris Kelly, który był tym snajperem, który miał najwięcej celnych trafień, żeby pokazać go nie jako maszynkę do zabijania, tylko jako człowieka, który pojechał wykonać pewną misję, poświęcił się dla swojego kraju i nie czerpie żadnej przyjemności z tego, co robi. On po prostu wykonuje pewne zadanie, które później musi odchorować. To jest też takie, mówię, odzieranie bohaterów z takich niosłych chwil. To nie są wielcy patrioci, to są normalni ludzie, którzy jak wracają do domu, mają później problemy z tym, co robili. I mam wrażenie, Clint chciał pokazać i chce pokazywać ludzi z ich wadami i ich zaletami, ich plusy i minusy. Taką ich ludzką, normalną twarz w kinie, które teraz jest zdominowane przez superbohaterów, Jamesów, Bondów i Bornów. Trochę chyba tak było zawsze, że w kinie superbohaterowie dominowali mimo wszystko, chociaż często to byli albo superpolicjanci, albo superprzestępcy, albo rzeczywiście takie postacie fikcyjne, komiksowe, ale jednak po prostu lubimy oglądać takie. No i właśnie Clint Eastwood, mam wrażenie, pokazał, że jest miejsce w kinie światowym na inne historie i ludzie też chcą je oglądać. Na szczęście historia o prawdziwych ludziach pokazująca, że może nam się wydawać, że jesteśmy superbohaterami, ale to nie jest prawda. Konfrontacja z rzeczywistością często sprawia, że przed wieloma wyborami stajemy i trzeba ich dokonać. Człowiek, kiedy ich dokonuje, zakłada, że dobrze, a potem może się okazać, że jest różnie. Czego pan się spodziewa, czego pan oczekuje od tego najbliższego filmu Clint Eastwooda? Żeby był przynajmniej tak dobry, jak kilka jego poprzednich. Czyli żeby co? Czyli żeby co miał w sobie? Dokładnie tak, żeby Clint Eastwood stanął na wysokości zadania i pożegnał się z nami godnie. Drodzy Państwo, trzeba oglądać to, co proponuje Clint Eastwood. Myślę, że ta refleksja o tym, że potrafi twórca czasami stanąć obok siebie, obok swoich poglądów, też jest dosyć istotna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, filmoznawca. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko ty. Liczy się tylko ty. Dzisiaj rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain.